أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. یو لسم سپارا سورة یونس لنبنے آیات. ددی جانا سورة یونس شروع کی. سورة یونس تا سورة یونس زکوئی شپدے کے تو یونس علیہ السلام تذکرہ اغا پا اخر کی راغل دا داغو ذکر علت شوه ده او داغو دا قوم ذکر شوه ده. سورة یونس دا مکی ده او کمدنی ده. نو یو کول لولماء دا ده چه دا طول مکی ده لکسنگ چی لکلی پاس سورة یونس مکیتون. او دویم کو لاده دا عبداللہ ابن عباس او دا علامہ کتا دا او دا کرنگی دا نور علماء دا بازو کول آغا دا دے چی دری یا تنا فا ان کنت فی شک مم مارست براش اخیر رو کو آغانو کی دا آیات او دا دین رست دعا آیات دا مدنی دی او نور مکی دی. او درم کو لاله جدا صورت ټول مکی ده. صرف دعا آیات کل بفضل الله وبرحمته او دې پسې بل چې کم آیات ده دا دعا آیات مدنی دي او نور ټول مکی ده. بهرحال ټول آیات اغاسل او نه آیات نه دي او په دې کې یو لسرو کوات دي او کلمات پکې کلمات لفظونه لکه مثلا تلکا یو لپس شو آیات بل لپس شو نو 1832 کلمات تی پکې او که حروف پکې شمار لکه الف شو لام شو را شو نو حروف پکې بیا سی وادي حروف پکې 9000 او 99 حرفونه 9099 د سورۃ یونس د ما قبل سره ربط مناسبت هغه واضح دی. مخکې کما الله جل جلاله د کافرانو مبارک دا خبر ذکر کړه چې دوی استهزاء کوي د قران پوری دی بمړیږي او دوی کافرانی ندل تکم د دې استهزاء بیانې کړه الکافرون ان هاذا لساحر مبین ایبا کافران ذکر مڑی گی چی دے قرآن او دے پیغمبر پسیم دے ٹوکی کئی دے تا دوی جادو وی پیغمبر تا جادو گر وی ندا خبر دا دی دل تا کم بیانی گی او ال تا کم بیان شو ال تا کی اخیرہ کی مسئلہ دا توحید ذکر شو دل تا کم ما من شفیعن الا من بعد اذن ذالکم اللہ ربکم دل تا کم مسئلہ دا وحدانیت ذکر کی. بلا خبره چې اغا آیات د آیات شان نزول دي چې کله د نبی علیه السلام د دې صورت شان نزول دي چې د نبی علیه السلام بعثت شو نو دې کافرانو ودا خبره کول الله اعظم من ان يكون رسوله بشر الله د دې نه ډېر لوی دی چې دا پیغمبر دی بشر وي دا د عربو یو حماکت او بزدی بوي دا الله پیغمبر بشر انسان نشي کېد داملا کېد شي یو دي دا الله پیغمبري بل دي بشري د دې په ذهن کې بشر بالکل پیغمبر اغه نه منه چې پیغمبر دی یو بشر دی وی انسان دی وی. لکه دویم آیات کې الله جل جلاله د دې چې کوم اعتراض او صورت نازل شو دویم آیات کې هغه خبره ذکر کړي چی اکان للناس عجبا ان اوحینا ورپسی خلاصه ده صورت تا نو یاد ساته ده صورت مکی ده و تاس ده ما بار بار ویلی چی کم صورت مکی نو پاگی که مسائل نی پاگی که ده اللہ پا وحدانیت بانده دلائلی اکلی دلائلی نکلی دلائلی پاگی که مثالو نی پاگی که اخیرت ربط ترغیب وی پاگی که ده قیامت مسئل وی پاگی که واقعات وی پاگی که بشارات او زواجر او تخویفات او د کافرانو شکایات او داغی جواباتی مسائل پا که دیر کمی لکه انشاءاللہ سورت یونس بتا سووی نه چه تر دیر کم با پده که مسئلہ مخدراش نو مسائل او احکامات اغا عام طور پا مدنی سورت نو کیوی نو بس دلی سورت خلاصم دا غشوان چه پده که دک خبر ذکر کیگی کمی دی چه دما بیان کلی بیا رازه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله باندې عام مهربانه ده نور سورته را باندې وي الرحیم خاص مهربانه ده خاصه مهربانی دا او کړه الله جل جلاله دې سورته تکینو سورته یونس الف لام را دې ته ویل کیږي حروف مقطعات مقطعات ټوکل کړي شي دام ټوکل ټوکل ویل کیږي الف ویل کیږي بیا لام ویل کیږي بیا را ویل کیږي د دې د معنا برکه د علماء صحیح کول دا نه چې د دې په معنا باندې الله جل جلاله کوی دی او نبی علیہ السلام ته په خطاب شوی دی چاته چې خبره کیږي اپې کویږي نو علماء نبی علیہ السلام په کوی دی او باز وی دا الله تعالی د کتاب راز دی بس صرف الله په کویږي صحیح کولم دا نور تعویلات شته هغه ضرورت نشته بس دا صحیح خبره محکمه خبره ده تلک آیات الکتاب تلک لفظ چره دا اشاره لکه مونگا لکا دک مونگی اوشیت اللہ سنی سو ناربے کے لفظ دا تلک استعمالی گی تلک آیات الکتاب دغا آیاتون دا کتاب دے تلک نکم آیاتون مراد دی دا اللہ کم آیاتون دا اشاره کے نو دیکھئے علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ بتفسیر کبیر کی سلور کولا ذکر کری دا دی صورت آیاتونا تی مراد دی تلک آیات الکتاب دی صورت کے چکم آیاتونا دی دا دی کتاب حکیم آیاتونا دی نو دا دی صورت آیاتونا بیانے او بازی وی نا چکم مخ کے نازل شوی دی دویم کول دا دی چکم مخ کے نازل شوی دی اللہ وی دا غچ نازل شوی دی دک دا کتاب محکم آیاتونا دی او یو کول دا دی چې دا کتاب نه مراد لوح محفوظ دی دا دې صورت کې چې کوم آیاتونه دي دا د کتاب محکم دي دا د محفوظ کتاب محکم نه راغلي دي د لوح محفوظ نه راغلي دي چې دا کم نه ټول کتابونه راغلي دي او سلورم کولدارې چې کله لفظ د قران ذکر کې قران کې الله وې تلک آیات القران وې کې قران لفظ ذکر کې نو دا غینا هم مراد قرآنی او چکل کتاب ذکر کی نبیات تورات او انجیل تینا مرادی نو بازی چکل دا کتاب نمراد تورات او انجیل شی نو مطلب داره دغا آیتون دا کتاب دی چی نور کتابون دی مطلب داره چی دی صورت کی کم مزامین بیانی نو دغا مزامین پا نور کتابون کی مراغلی بارحال تاسو یوم آنا راوالے دل تکی تی قرآن والے تل کا دی صورت کی جکم دی دارست جکم مزامین بیانگی یا مخ کی چی بیان شوی دی آیات الکتاب دا آیتون دا قرآن دی الحکیم دا داسی قرآن دی الحکیم چی حکمت والا دی بیاد آیات ساتا ہے دا قرآن دا پرا دو لفظ ذکر کی چی کل حکیم لفظ ذکر شنو بیا اقلی دلائلی عام طور اقلی مسئلی وی پا صورت کی او چکل مبین ذکر شی قرآن سرا کتاب سرا لفظ مبین ذکر شی نو پاغی کے بیا نقلی دلائل وی عام طور دا سوی لکدل تا لفظ حکیم را گئے تلک آیات الکتاب دی صورت کی چکم آیتون دی دا آیتون دا آغا قرآن دی الحکیم چی حکمت والا دی یا الکتاب دا دلوح محفوظ دی الحکیم چی محکم دی پاغی کی کمی او زیادتی نشی کے دی دا ټول کتابونه تی نراغلی دی. اکان للناس عجبن آیده دا خلق دا پارا عجبن سبب دا تعجب سبب دا حیرانتیا باعث دا حیرانتیا دا خلق دا پارا دا اہل مکہ دا پارا دا دا حیرانتیا خبر دا ان اوحینا دا چی منگا وحی اکلا الى رجل منهم یوتند دیتا چی محمد علیہ الصلاة والسلام دے زکتا استماؤوے چی دی دا خبر نگرنل چی بشر دی پیغمبر شی منگو تا وحی دا سوکلا ان انذر الناسا دا چی تخلق اوی روا کدا اللہ کامات نمانی نو یرا ورتا ورکا او بشر اللذین او چی کمی منی ایمان رالی نو وبشر الذين امنوا زیر ورکا کسانو تا چی ایمان راوړل دي نو تاسو ته پته ده یره ور کول په عذابونو سره اغه الله ذکر نکړه دا الله عذابونه اغه ناکار عذابونه دی قران کې ذکر دي وبشر الذين امنوا او زیر ورکا مؤمنانو ته د سشي ان لهم چی یقینن دی د پرا قدم صدقن قدم درختیا و دي یاد ساته دلتا مراد د قدم صدقین اوچت مرتبه ده قدم صدقین دیر لوی مرتبه ده قدم صدقین قدم در اختیار ده پنیز در عبد دی بانده مراد تین لوی مرتبه ده خیست مرتبه ده اوچت مرتبه ده خدا قدم صدقین و تولوی چونکه عام طور جو سلی چه مرتبه ترسی نردی قدم پا بنیاد بانی انسان رسی انسان خپل قدمون اخلی داغه د پر مهنت کوي او داغه د پر ځان ستړي کوي نو دی وجنه چونکه قدم سبب د مرتبه دي نو هغه سبب ذکر کوم مراد تی نه مرتبه ده مراد تی نه مرتبه ده او چې کوم د مرتبه د پر سبب دی هغه ذکر کوم چې مرتبه ده نو مرتبه ته رښتینی مرتبه وي نو عرب عام طور صدق په معنا د حسن سره لید خسته سره لکه عربو مدخل صدقین د ورتلو خسته ده مخرج صدقین دو تو خیسته زه منزل صدقین دو اسیدو خیسته کور نو صدق پا مانا د حسن سره نو مطلب داده دو قدم نموراد مرتبه شوا او د صدق نموراد خیسته شوا نو مطلب داده چې مسلمانانو ته دا زیر ورکا چه کم ایمان راڑی دا اغی دو پر دیر الوی خیسته مرتبه دا این در عبدهم پنیز در عبد دی باننه او دا یاد ساته دا جنت اغا مرتبه چی دی مالا عین ان رأت اغستر گولی دلی ندی ولا اذن سمعت نغوگون اوری دلی دی ولا خطر علا قلب بشر او ندی یو انسان پزلوب آنی داغی خیال دیر شوی یو عالم کتاب میں کتا یو عالم برکی واقعی لکلی یو نیک سوپی انسان اغو یو رضی دا جنت خور پا خوب کیولی دا دو میاشت بچ داغا محیط زنان راتلا نو بی اختیار باغتا الٹای ورتلی دا سکی پیتو بیا دو میاشت زن لا یو زکی پات کیدو ډیر ناشنا ناشنا نعمتونه د جنت منزلونه الله تیار کړی دی ښا داګه د پر عمل کوي قال الکافرون الله دې کافرانو دا خبره کړی دا ان هاذا لسحر مبین یقینا دا وحی چې کوم کول شي لسحر مبین دا جادو ښکارا نګورا یو هو دی بد نبی صلی الله علیه و سلم ته چې کوم وحی بکیدلا هغه تبخ کار جادو د نبی علیہ الصلات والسلام وحی تبہ جادو یا نبی علیہ الصلات والسلام کی مراد ده نو مطلب دا دی یا نبی علیہ السلام له سحر مبین یعنی جادوگر دی او جادو به وتاولې تاسو به کدلی چې کوم انسان باندې جادو شي نو په هغه باندې ډیر تیز اثر وي هغه باندې ډیر تیز اثر وي نو د قران د نبی علیہ الصلات والسلام دا قران دا چې دی دا ډیر اثر والے دی خان دا ډیر اثر والے دی دا انسان ځان تر کاږي او چې انسان دې تکینی چې کله انسان دې ته یو وخراشي بل وخراشي بل وخراشي بیا ته ګورا بکینی تنګي بنا دګي الله جل جلاله یو عجیب تاثیر دی نو چونګه دې به تاثیر کو جادو کې تاثیر وي نو دې وجه دې به الله دې کلام ته جادو به وته دی مشرکانو استهزاء یاد سرعت تاثیر د وجنه دې ته به جادو نه الله دې ظالمان دا خبره کوي چه دا خو واضح جادو ده خامخا دا خو واضح جادو ده بیا آیات کې یو خبر دا یادو ساده چې دې مشرکانو دلته د دې خبرې نم تعجب کړی دی. قران د دې نور تعجباتم او حیرانتیا غانم ذکر کړی دی. یو حیرانتیا خدا او دې انسان پیغمبر نه منو او یو براشي ان شاء الله د رښتې مسی پرګي اجعل الاله الها واحده دې به ګور پیغمبر یو خدای ورځ دا 360 بوتان دي دار سے کنٹرول کا یو خدای وسنګ کوي. نو دا تعجب هم د دې بي ځای یو خدای چې قادر دي دار سے کوی شي او کانی 360 نه کده چې 360 راځي مګي نو هغه اس نشي کوله. او بل به دې خبره نم تعجب کو نبی علیہ الصلات والسلام چونکی یو تیم انسان نو دې به دا خبر هم کوله چې لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم دا لوی لوی کری دي مکه دا طيب ته پدې کې لوی لوی خلق ته په یو لوی سړي باندې دا وخیول ناراضي چې پدې یتیم انسان باندې ناراضي نو دا تعجبم د دې بیکار و ها دا خود الله خو خد الله چې سو خوخ کی دا الله لپاره اختیار دی دا خود الله په تصرف باندې دا الله په اختیار باندې پیغمبري ملاویږي دا په مالداري باندې نه دا په لوی والی باندې نه نو دا د دې مختلف تعجبات قرآن ذکر کړي ان ربکم الله الذی یقیناً رب ستاسو آغا دے دا گورا دلیل عقلی دے ان ربکم یقیناً پالن کے ستاسو اے عربو اے انسانانو اللہ اللہ دے دا داوشو دا ورپسی گویا کہ دلیل دے اللذی اغا ستاسو رب اغا اللہ دے خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی واسمانون وزمکی فی ستت ایام پشپگ ورزو کی نو چونکہ نورس پو میں خونوا نو ندی وجه علماء دیزه که اولا پزوی فی ستت ایام فی مقدار ستت ایام پاندازه دشپا گورزو که خوزمونگا استاد محترم لکلی مبتی تکی عثمانی سیب اگر وی چه بس آغا ٹیم که درز شپی دا پارا نن سبا زمونگا استازو پنیز بانده درز شپی دا پارا مایار نور ده چه نور رو که جی پریوزی مونگا ایرسته دشپا چه نور نئی نئی نئی سارا پوری دی تشپا ہوئیو آغا ٹیم که بس دا آغا ٹیم یو استلالا اللہ تعالی استعمال کړی دا هغه ټیم کې د درجې لپاره سمګدارو سمایارو درجې سمره ټیمو اوس 24 غنټې دی الله پاګه باندې خپوېره نبی پاک یو ګونه خفاله یو ګونه د متشابهات نه دی خو بهرحال اکثر علما هغه وې د شپږ ورځو په مقدار باندې کم چې دا شپږ ورځې دی په دې کې الله تعالی زمکه اسمان نه پیدا کړو نو ګور الله په یو سکند کې پیدا کولې شو الله کن فیکون ذات دی او پدې کې تعلیم دې مونږه تاسو ته د یو کار کولو په سلیقې او په طریقې سره ثم استوى على العرش بیا الله تعالی هغه مستوی شو په عرش باندې استوا خو استقرار ته ویل کیږي مثلا پدې کې پدې دا زمادي بیاست وګورئ دې پدې کې میز باندې قرار نیسل دې پروت ته او عرش اصل کې تخت ویل کیږي خوز دا اللہ دا عرش نا دا اللہ عرش ہو دمرا معلوم دا چھے پدے ٹول کائنات باندے پدے زمکو اسمانونو پدے ٹولو باندے یو جسم دا چھے پاگے باندے محیط تاہی دا عرش وے لگی اوز دا اللہ دا عرش باندے استوا سنگا دا پدے کے بالکل منگا تا صبح بس نکو بس دا با عقیدہ ساتو چھے اللہ تعالی پا عرش باندے مستوی دے اوز سنگا دے نو دمرا پکے ویلے شو چھے دا اللہ استوا عرش باندې د مخلوقاتو پشانو نه دا او دا پکې ویل شو چې الله په عرش باندې مستوی شو څنګه چې د الله شان سره خای دا دوه خبرې پکې علما وکړي دي د دې نه سیوا پکې اهل حدیث بازه خبرې کوي زمونږ علما په د کوپر په توبیا لګي دي ایمان نظام خلاص کی په کورسان استه یو خپل په بلخ پاتولې داسې دي دا خبرې او دا تفصيلات د الله شان سره نه خای قران چې څومره خبره کړي دا بس هغه خبره وکړه نو بس دا دو خبرې کولې شي بیا برابر شي پارش باندې څنګه چې دا شان سره خای هغه څنګه چې د مخلوقاتو استقرار دی او استوا ده د مخلوقاتو په شان تنا یدبر الامر الله تعالی تدبیر د کار کوي تدبیر الله څنګه کوي ګور الله تعالی د کائنات تدبیر کوي د اسمانونو تدبیر کوي نو بازي په پرشتو کوي چاته بارانونو سپېرلې دي په چا باندې وحی راړي او دا څنګه باز تدبیر الله داسې کړی دی چې په بعضی سیزونو په طبیعت کې اکار پیدا کړي تکوین و علماء وایي تکوینی طور لکه نور الله تعالی تکوینی طور مجبور کړي په خپل ډیوټه اړم دی دا یو تدبیر دی د سپومې ځان له یو ډیوټه لا بوله دا الله یو تدبیر کړی دی د اوبو ځان له ډیوټي لا بولې دا د روټه ځان له د مړو له ډیوټي لا بولې دا د کرنګ د هر شی الله تعالی په یو طبیعت باندې په یو عادت باندې په یو کار باندې لګول دي اغه سي لګیا دي اغه کار کوي دې ته تدبیر وې لیکي لکه سړی کور چلی یو ته لکه دې تر تل شاته دا کار وکړه دا کار وکړه نو دا ټول کائنات د زمکو او د اسمانونو تدبیر الله تعالی په مختلفو طریقو باندې کړی دی بعض له یو عادت لګولې بعض باندې یو اډر اخره بعض چاته اوله کړی دي پرشتو ته اوله کړی دي انسانانو ته اوله کړی دي الله تعالی د دې کائنات تدبیر کړی دی خو یو خبره یاد ساته بعض ټیم کې الله جل جلاله داسې وکي هغه عادت ولا ختم کی لکه دا ابو ډیوټي الله هغه ډبول او تن ماتول لیکلی دي اوس ته کو ګورې د ابراهيم عليه السلام په حق کې الله تعالی د هغه ټیم کې اثر ختم کو د موسی عليه السلام په حق کې اوس موسی عليه السلام یې ډوبنه کو اولاړوي فرعون به په کې اثر پیدا کو فرعون یې ډوب کو چاړه عام طور پر کول کې ډیوټي الله تعالی ګول دا چې اوس په نتیره کې د الله حکم متداز چې کټ کول وکړي دا یو عادت دی الله جو کړی چې تاسو پور کې واچي او دې ټکای تیر دې کې ته بکټ کول کې خو اټیم کې ته الله جل جلاله خدا خپل حکم دا خپل اڑ واغست بیا کټ کول نکول اور سوزول کې د ابراهيم عليه السلام په وخت کې ته الله تعالی خپل اڑ او خپل تدبیر او خپل حکم واپس کو ډوبول نکړو بعض ټیم کې لکشي الله یې سیوا کې لکه پیغمبر معجزات یا بعض کرامات نو بهر حال عام طور عادت الله تعالی یو تدبیر د کائنات ته پرکړه اغه سي چليږي بعض ټیم کې پکې الله د یو پیغمبر پوجا یا د یو ولی پوجا الهام او کې یا د کرامت د معجزې په صورت کې الله پکې چینجز راولي الله ته اختیار دی دا یا ساته خيري خبر چې په کائنات کې ګوره ايش شي هغه اتفاقی نه کیه موله اتفاقی حادثه خبر هم ځین تراله کنه د جنگ بدر د واقع په مکمل ته ویلو مسلمانان یو طرف تر اتل خدای وي ما بلشن ماحول جوړو ما یو فیصله کوله چې الله تعالی یو فیصلو کې حق ثابت کې او باطل ختم کې نو دی هو دل کافلې پسې او جنگي دل کافرانو سره په کائنات کې ايش شی اتفاقی نشتا دا د یو محکم تدبیر لاندې الله تعالی کوي خبر هم ځین تراله دا خبره مکه چې دا اتفاقی ده دا وایي دا قدرتي ده خبره درسته يدبر الامر الله تدبیر کوي ما من شفیع الا من بعد اذن نشته له څوک شپارس کوونکه او د شپارس نه مراد غالب شپارس کوونکه چې الله تعالی باندې خپل رائے استعمال کی الله باندې په زور څوک د جهنم نه وباسي الا من بعد اذن مگر شپارس کوونکه شتا هو مگر رستو د اجازه د الله نه اے الله بچاته اجازه کی لکه حدیثو کې راضی تا انبیاء به شپارس کئی حفاظ دا قرآن حافظان به شپارس کئی عالم عامل چکم عالم وی او پخپل علم عمل کری اب شپارس کئی حاجی به حج مبرور چکم حاجی وی او دا اغا حج مقبول وی اغا به شپارس کئی حدیثو کی راغلی دی نو دا کسان به شپارس کئی خودی دانا چی پزور باندی اللہ بور لی اجازت ور کی دی طولتا چی ور شیزان تا تا دا دمرا کسانو اجازت دی تا تا دا دمرا دی ورش جهنم ده دا کسان را بار کا نو پزور سوک نشی کولے ما من شفیعن نشت ده سوک شفارس کونکے الا من بعد اذنه مگر رستو ده دا اجازت دا اللہ نا نو اللہ وی دا دور از مکی اسمانون پیدا کردی دی تدبیر که دا طول کائنات شفارس بداغ پا اجازتی ذالکم اللہ دک قادر او دک کونکے ربکم دستا سو پالون کے دے دک بوتان ندی دمستا سو پالون کے دے فاعبدوه ددع عبادتو کے افلا تذکرون اللہ وی تاسولی پن نکبلا وی نو گورا دا خو دا وقت مشرکانو تو خو ما تا تموچی دا عبادت کوا دستا پالون کے دے دا دور انتظامات استال پارکڑی دی دا زمکی او دا اسمانون انتظامات وریازی تا ڈیوٹیو والا کڑی دا پٹی تا والا کڑی دا پورا کائنات اغسطا دا پر مسخر کڑی دے نو دک کستا پالون کی رے دا دک کا پالون کی عبادت کوا اللہ ہوئی تو اولی نصیت میں قبل ہے بس جہاں دیجے پورنی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کم پنم دا اللہ باندے الرحمن جام میرابان دے الرحیم خاص میرابان دے الف لام را اللہ پوئے دے پمانا دے حروف باندے تلک آیات الكتاب الحکیم دک آیتنا دے کتاب محکم دے اکان للناس عدد خلق دا پرا عجبن سبب دو تعجب سبب دا حیرانتیا ان اوحینا اللہ ویدا چی من وحی کلی دا الى رجلن یو تن تا محمد علیہ السلام تا یو سلی تا من هم دا جنس دا دوینا دا دوی پشان بشر دے وحیم دا سکلی دا ان اندر الناس دا چی ویر و خلکو چی دا اللہ مخالبت کی ویر و وبشر الذين امنوا زير ورك مسلمانان تا ان لهم قدم صدق يكنند ديده پارا مرتبه اوچت دا ان ربهم پنز رب دوی باندي قال الكافرون او كافرون ان هذا يكنند وهي چدا لساحر ان هذا يكنند پیغمبر چره لساحر مبين يكنن جادو خار دي ان رب نو لساحر لفظ راغله ده هاذا نه مراد بیا پیغمبر ده زکه ساحر جادوگر ته وای او سحر جادو ته وای نو که سحر لفظ بیا به قران وحی مراد و وضاحت کی ما وحی ادا کړه خو مراد ده کرے ها الفاظ نه پته لګی لفظ ساحر ده ان هاذا یکنندا محمد علی السلام چه ده او نبی علی السلام ته جادوگر زکه چې قران دا غت تیز اثر والا کلام او دا خبره با سر کو اغه ته به جادوګر وی یا خندنه به کولا ان هاذا یکنندا محمد علی السلام چه ده لساحر مبین خامخا جادوګر ښکار ده جادوګر ماهر ده ان ربکم یکنن پالون کې استاسو الله الله ده الذی ذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه والارض ازمکه فی سته ایام پاندازه د شپږ ورځو کې ثم استوى بیا مستوی شو علی العرش پارش باندې د خپل شان مطابق نه د مخلوق په شان یو دبر الامر تدبیر د کار کوي د ټولو کارونو ما من شپه نشته ده څوک شپارس کوون کې الا من بعد اذنی مگر رستو د اجازه د الله نه ذالکم دک کوون کې دک قادر ذات الله الله دې ذالکم الله دک الله ربکم فالون کې استاسو دې فعبدو پس د عبادت کوي افلا تذکرون تاسو لفن قبل وې تاسو لنسیت نه قبل وې یا ولولین اخرین جل قوت المتین یا رحم المساکین کریم خدای الله زموږونه ونه معاف کړي داګه بابا جی او پادشاه دې د شیخ زکریا رحم الله شاگرد فضیلہ مالی چلی کله دا غید پرم دعا وکړه چې الله مغفرت نصیب کړي الله قبر روحانه کړي الله تعالی علیه